من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. حال د منافقانو مخکې بیان شو په دروغه سوګندونه کول او په دروغه باندې پیغمبر سره وعده کول په دې آیات کې ترغیب دی ترغیب دیتا ہوئی چکل مخ کی یو خطرناک مقام بیان شی دو گمراہانو او بیدین خلق و حال رستو اللہ مومنان تو ترغیب ورکی چی ددغ عملنا ددغ سے کارونو نزان بچ کے ورنہ تاسو بوم د خلکو بشانت شي. مزک آیات کی ترغیب دے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تابعدار پیغمبر تا او کامیابی د مومنانو بندی پتابیداری دا پیغمبر کی چی بس سوک ہدایت غاری نغی تابیداری دا پیغمبرو کی نو ہدایت اصنشی حاصلے دے بغیر دے اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حسر یہ اکڑے دے شرط و جزائتی نجور کری دی چین تو تویعوہو تحتدوہو کده ده تابداریم اکڑا نو هدایت حاصل شو بغیر ده تابداری ده پیغمبرنا هدایت نشی حاصل ده چه هدایت نینو ده هدایت اغا خپل آثار برکات اغا هم نیور سر ورپسی و بیاد ده تابداری سمرات بیانی چکم خلقو صحیح معنی کی دزل دے اخلاصنا تو پیغمبر تابیداری کڑی وا نو گورا دنیا کے ولی اللہ سو نعمتو نور کلل سمر عزت ایور کو سمر روب ایور کو او چې الله سره کوم وعده کړی و او ټول رښتیا شوه دا ډیر خاصه سمارات ډیر د کمال خبرې په دې پسې بیانې بعضی آیاتونه چې هغه ډیر علوم لرا او ډیر مقاصد لرا جامعي او ډیر لطائف او ډیر باریکات او ډیر اشارات پکې راجم شوي قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول وایا چې خلقو د الله حکم اومنه او د پیغمبر تابعداري وکړي منافقانو په شان ته مکیږي چې هغه وسره په جواب باندې وي چې مونږه تابعدار یو او بیا د عمل په وخت کې نو چې کله مو قراله نو بیا بنو الله مؤمنان ترغیب ورکو چې اطیع الله او اطیع الرسول دین داره دنیا کې کسوک د دین نوم اخلي او غی سره د الله او د پیغمبر د تابعدارې سنئ نو دا دین نه ده کنه دا او ته خلق لذو کور کې دا ته دین بل څه توای چې دا غی نه نه الله خبر ده نه پیغمبر خبر ده ان ته مونږ خبر یو دغه څه خو فرعونم ویلو چې زه په دین باندې ډیر غمجن یم ادا موسی علیہ السلام راغله دې د پاره دې چې دین رواني انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد فرعون ویلو ویزو چی دا زورس زورن کوم او موسیٰ علیہ السلام پسی رادی کوم دا قتل زمانو رس کار نشتا وزا پا دین یاریگا ما چی دین بدلی بس زمکا کی فساد پیدا کئی اچی پا دین باندی او سلی غیرت نکی نو پسبے کئی فرعونم ویلیو چې د دین د وجنا موسی علی السلام ته غوسه کوم او نه پریدم هم ویلیو ګوره چې هغه دین ستو وینو چې قران او سنت او تدین ویلی هغه دین دی چې قران او سنت او تنی ویلی او دنیا لګی آئی چې خلکو دین قبول کئ او خلکو دین لراشه او دین اومنه پیدا دین نه دی خلکو له دوکم اور کوا دین الله قران کې بیان کړی دی اطیع الله او اطیع الرسول دا دین دی چې الله سویلی او پیغمبر سویلی اغا منل اغیط تیار ایدل او غیبان دے دے اخلاص نعمل کول دا اصل دین دے نجخ کارے او بندہ دا سی چند اغا پا بدن کے دے پیغمبر تابداری ند اغا پا کور کے دے پیغمبر تابداری او سنتی نو داغه په ماحول کې او په خاندان کې د سنت او رنگي اس نه توحید نوم پکې نه سنت نوم پکې نه او یره د دین کار ډیر پوهچا د ساده کیږي ډیر غټ کار کیږي دا وای دین نه دی دا خوارسوک لګیا دي غټ کارونه کوي ناغی تا دین ویلی شی چی غٹ کار کئی سوکو اڈیر لوے کار کئی نا لوے تاجت نشتا اطیع اللہ و اطیع الرسول بس چستا پا بدن کے ستا پا کور کے ستا پا ماحول کے ستا پا خاندان کے دا پیغمبر سنت کارشی دا دین دے دا قرآن رنا پا کراشی دغه دین دی فَإِن تَوَلَّو اے خلقو کتا سوز دین انکار کوئے او مخ اڑوئے دارتا گران خکاری گران خودے اګه جیا پلا رواج سره مقابله ده. غلط نظریو غلط عقیدو سره مقابله ده. هغه نه مانی چې دا او پکې نه وي چې تا کوم د خپل ځان نه د خپل خیال نه یا د خپل مشران نه سزده کړی دي دغه بل لري کې ته ته دین نشي ویلې. اخو د جاهلیت دستورونه رواجونه رسمونه لاسونه دغه سامان دی دین سره دغه سامان نه یوځي کیږي دواړه کار نه کیږي. الله وي کچری تاسو انکار کوي او مخ اړوي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ نَبِشَكَا پَدِي پِغَمْبَرْ بَانْدِي اَغَزِ مُوَارِدَ چِدَ بَانْدِي دَ اللَّهِ طَرَفْنَا يَخِشِوِدَ اِبْلَاغُ الرِّسَالَةِ وَعَدَعُ الْأَمَانَةِ ابن کثیر ہوئی کمزی مواردہ پیغمبر باندے ابلاغ الرسالت و اداء الامانت اللہ پیغام برسی خلقتا او امانت برسی خپل حق دارانتا در رضی مواردہ وعلیکم ما حملتم او تاسو باندی اغزی مواردہ چه تاسو باندی دا اللہ طرفنای خشوی و فرس شوی و لازم شوی دا اغصد القبول و اطاعته دا دا حکم با قبل و دا دا تابداری با کوئے تاسو نئے خبر جا اللہ تاسو باندی سلازم کلی دی پدی دنیا کی نو هغه و تاسو په عمل کې راولې چې الله در باندې لازم کړی دي. الله ډیر رحیم او کریم دی. نو هغه چری په بندیانو باندې سخت احکام نه لازم وي چې دی نشي کولې او دی طاقت نه لري نه ډیرسان د کلمې طیبه تقاضا پوره کړي چې بغیر د الله نه بل حاجت روا او کارساز نشتا بل مالک د نفع او د نقصان نشتا مالک د خیر او شر نشتا صرف الله یو داد اور پسې بیا دا سلور فرایز دي چې مونږ دې روزه ده زکات او حج بس دین خلاص آسان خبره وعليكم ما حملتم خدا په ځان په طریقه نه ني چې څنګه دین د الله طرف نه مونږ ته را رسیدلې دي داسه هغه طریقې هم هغه مونږ ترا لګلې چې ځان باندې جوړوي طریقه ما دلته طریقې جوړې کړې پیغمبر تاسو ته واضح کړې بیان کړې دغه دین دی بار و ان تطيعوه تهتدو کچره تاسو د تابعداري وکړه نو هدایت په عمومه شرط او جزا دی ګور ان تطيعوه تهتدو عربیت په قانون کې د تحسر وی حسر دې کې دا خبره بند کړه هدایت یې بند کو پتاویدارې د پیغمبر کې چګور اسه بغیر د پاما کما باندې ښه هدایت نشتا هدایت په اتباع رسول کې ده چې داغه عمل داغه سنت داغه قول داغه فعل هغه ومنه نو دا قاعده ده چې د پیغمبر سنت پکې نه یو داغه تابعداري پکې نه او بیا هم صلی خوشاله دي شکر وباسي چې الله مونږ ته هدایت کړی دی کم دی وایا ته هم مونږ ته وایا کنه چې کم دی ته هدایت کړی دی ستارټول جون په خپل طبیعت باندې د پلار نیکو په طریقه باندې د استادانو او پیرانو د بزرگانو په طریقه باندې تیریږي د پیغمبر په کیسه نشتا ټول دغه کوتاو بوتاو د راجه مکړي ابدي خوشاله چې د الله فضل له موږ باندې اړیر له احسان یې په موږ باندې چې موږ ته هدایت کړي پیدا هدایت موږ ته مو خیا کنه بار روباسا کم ګټ کې دی خدای هدایت هدایت خوڑیر خکاره دنوار پشانتی انتو تویعوهو تحتدو چی پیغمبر سنگا عمل کرده ده منزی پا کما طریقہ کرده ده قرآنی پا کما طریقہ بانده تلاوت کرده ده د خپل اولاد د پیدایش طریقې څنګه وان بیا که پاغي باندې غم راغلی مړې پکې شوې نو هغه طریقې څنګه وان بیا که د خپل تکلیف او مصیبت او د دنیا د مشکلات او دشمنانو نه زان بچکاو نو څنګه طریقې و الله تو څنګه ویل چې دین وزن په سبا چې داوایا داوایا داوایا او قران او سنت کې راغلي دي کنه د خپل ځان او د خپل اهل او عیال او د خپل خاندان په حق کې و تسویلو چې ستاسو دې کور کې به سب یانیږي دې کې با کم دین خلق ترسي سچ دعوت ورکه خلق تنصب وای وتا ځان سره بسوړي س کتاب میتاب چا ته دعوت ورکه نو کتاب د سرهشته قران وکنه دا دغه دعوتو دا داغه پیغامو دے رسول دے چی رسطو اللہ رب العزت داغی سمرات بیانی کنا اگر طول دا دی قرآن برکات تی نزکا اللہ امت توی کدا غوارے دزلنام دا ارادی چی مونگا تا ہدایت اوشی ندادا تابداریو که بس دقا یوال هر دا اغه یو لار څنګه ده وین تو تویعوه تهتدو کده دی پیغمبر تابعداری وکړه نو لار به عمومه هدایت به حاصل شي وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشته په دی پیغمبر باندې بل څه ذمہواری مگر رسول دی ډیر واضحه صفا خبره چې گنجائش پکې نه وي البلاغ المبین دا قران دی نمونه ډیر دی دا هم پکې دی البلاغ المبین واضحه دعوت چې ته پکې شک نه پات کیږي چې ته پکې د سوال مقن راځي دا سه واضحه خبره دی کله چې ترغیب یې ذکر کو اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو سه سمارات خي ګوره دې کې یوازې د آخرت نه د دنیا ډېر فائدې دي او ډېر برکات دي. چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه الله ول د هغه په یواز کې دنیا کې سور کوي د سمارات بیانې. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعد کړی د الله کسانو سره چې مؤمنان دي پتا سو کې منکم یې ځکه ویلې چې نور نه چې مؤمنان دي کوم پتا سو کې خاص کر هغه سره وعده کړی ده وعملوا الصالحات اغه مؤمنان چې عمل کوي په سنت طریقه عملو صالحات کې د مخ کې ته اشاره ده چې الله وکنا چې اطیع الله او اطیع الرسول تاسو عمل کین او هغه عمل صالح وي غری سره الله وعده کړی ده د یو دریو خبرو اوله خبره دا ده ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم چې خامخا دي لربان خلافت ور کوي په شان د پخوانو خلفاو دي لبا په دنیا کې اختیار ور کوي غلبه ور کوي پښند په خوانو بادشاہانو خلفاو کما استخلف الذين من قبلهم سوکو بني اسرائيل هغه کې الله خلفا پیدا کړیو کنه سو پیغمبرانو لکه داوود عليه السلام سليمان عليه السلام يوسف عليه السلام او سو خلفاو صرف طالوت او داغ مرگری کم استخلف الذین من قبلهم من اسرائیل یادی او خاص کرد موسیٰ علیہ السلام دور چه موسیٰ علیہ السلام فرعون سر پدی مسئلہ کی لگیا دی چه گورا دعوت قبول کن د الله خبر او معنا نو دا هر څه وتا ته په خپل ځای برقرار پاتې شي ستانه څوک ساخلی نه مصر د نه ناخلی تخت او کرسی د نه ناخلی دا بستایي انور عزت په زیات شي وستشه دنیا دا بیا با سر آخرت امر گریشی نجون با دی شیر و شکر شی خدا مسئله اومن اگه مقابله شورو کلن مخالفتی شورو که دشمنی شورو کلن تردی پوری چه موسیٰ علیہ السلام ور تمی سر پری خود او بنی اسرائیل ازان سرکلنو اغه بیا هم دمن کولا ورپسې شو وینې پریدم هلاکو مې دا وی لګړل دا کله چې ورپسې شو الله رب العزت وی فاغرقناه ومن معه جميعا اغه مې مغرق چې څوک ورسره و ما له و ما عليه وټول هلاک شو قول الله ختم وقلنا من بعدي لبني اسرائيل اسكنوا الارض او ممن پست دینا بني اسرائيل تا چیزه اوسه پزموکه کی ویلیو کنه فخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ومثل دباغوننا دچینونا د خزانونا او د ډیر شاندار او عالی شان مکاناتونا وَأَوْرَسْنَا قَوْمًا آخَرِينَ وَأَوْرَسْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ امی بنی اسرائیل لوار کلو دقا وعدا اللہ رشتیا کلا صحابه کرام سرا صد پیغمبر پو وقت کی دا عرب و ملکون فتح شو دا یهود و زمکی او باغون راغل اسلام تا او قرآن با قیده ہوئی سور احزاب کی وَأَوْرَسَكُمْ أَرُضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اللہ درکل تاستا داغی کلی او داغی مالونا او داغی زمکی وَأَرْضًا لَمْ تَتَعُوهَا داس زمکی درکلا چتاسو پیچاری قدم نو یخیم دقا وعدو کنخوا دی سره رشتیا کړه کم خلافت یې چې بنی اسرائیل لور کړو اګه خلافت یې صحابه کرام لور نو آیات کې یو طرف ته معجزه د پیغمبر بیانې معجزه سي دلیل د نبوت دلیل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت او د صداقت چې رشتیا پیغمبرو وګوره چې سیو تویلو आवाज وشو آیات کې اثبات ته د خلافت د خلفاو اصلور خلفا ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم دغه د خلافت اثبات ته وګي او آیت کې امت ته ډېر لوی بشارت هم ده چې الله دې امت سره دا وعده کړی ده کنه او آیت کې سبب هم بیانې چې دا وعده د خلافت د الله رب العزت هغه چا سره ده چې یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا چې الله یې زما بندګی کوي او شرک پکې نه وي بس کاغار وخت کې نوزه بو سره د خپل وعده رښتیا کوم حدیث کې راغلی او د حضرت سفینه رضی الله عنه په روایت سره چې نبی له سلام ویلو چې الخلفاء 30 خلفاء به زما په امت کې دیرش تنیم او سلور او حدیث ضعیف دی کمزور دی خلفاء سلور نو دیر شیویل سلاسونا ابن عربوی دا قوی حدیث تے او داغی علم نشتا چاہتا دا سلور خو معلوم شو صحابہ کرام خلفاء اربع نور چی رستو راغلی دی نو پا تابعینو کی امراغلی تب تابعینو کی امراغلی دی اللہ تعالی علم دے او دا سی مشتدے چلا تر قیامت پوری برازی چی مہدی آدی گی آخر کے حدیث کرا دی چی نبی علیہ السلام وی چی نم بے زما پشان تی دا سی نصب نامتو لبائی او یملعو الارض قسطا وعدلا زمکه با ډکه کې د انصاف نه او د عدل نه کما ملئت من ظلم و جور څنګه چې د ظلم نه ډکه شي وکنه نو بیا به د عدل او د انصاف نه ډکه کی نو دا تعین الله ته معلوم دی چې څوک وي حضور راغلی چې زیرش خلفا به په دې امت کې دا لومبه وعده وا لاستخلفنهم فی الارض چې بدیل را خلافت ورکوم پزمکه کې کما استخلف الذين من قبلهم څنګه چې الله خلافت ورکړیو اغا مخلق لرا چې مخکې د دین او بنی اسرائیل دا یو وعده وا ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم او خامخا محکم بکی او مضبوط بکی الله دی لرا اغا دین د دې چې دې تړیر خوګ دې او دی پاگی باندی دیر خوشحال دی زکا چی اللہ و طویلیو چی ورضیتو لکم الاسلام دینا زومتا اس طرح پدی دین باندی خوشحال ایما پدی اسلام باندی تو مومنانو دا دیر لوی ارمان چی زمون دا دین بکل مضبوطی گے محکم کی گی اپی غمبر تبی فریاد کاؤں نبی علیہ السلام ته صحابه کرام چې دا څه وخت راشي چې نه امنو موږ به په امن شو ونزعوا عنا الصلاح امون بعد خپلو ګونه دا وسپنې کوزي کو دا زمانی وسلې خدرنی وي کنه توري وي او نيزي وي وسپنې وي شپیلے خوص را ہوتی ناغیوی چدا بکل نبی علیہ السلام ویچی انکم تستاجلونا تلوار کوئے کنا تلوار کوئے انکم لن تصبرو الا قلیلا تاسو لگون دی صبرو کئیم نالاو تاسو باندی دا سو اخراولی چی وصلو بیارو پا کال کی نوینے پا یولو یا ڈلکے ہو پا یولو یا جمع کی بنا سے احتبا باہم کری احتبا احتبا ستا ہوئی چی سرزی و سلیزان سلوی سادر چاپیر کی اوزان راغن کی دیتا احتبا ہوئی دقا سے بنا سے پا لو یا جمع کی پرواب نہیں تا اس تلوار کوئے نا او صحابی توی که چره تجوان ده اللہ دلو مر دیر در کن تو باوی نی چه ده یمن نبای او زنان رازی حجلا یوازی بای قافلی سر بنی او ده سونی نبدا سی ڈکا اگه با حج کئی پا امن و امان برازی پا امن و امان بزی اگه تا بزوک پورتا هم نشکتے صحابیو توی چه پیغمبرا دا توی قبیلی اگه ڈاکوانو مشعور ای کنه بازی قبیلی دا توی قبیلی اگه ڈاکوان ویغی و سوکی داری که پولارو که زیب و زیب و لاری تاسو صبر نکوه تاسو تلوار کوه نزاقا سوشو کنه نبی علیہ السلام ویلیو چې زویت لی الارض مشارقها و مغاربها ما تا دا زمکارا غندک لیشوان دا مشرق و دا مغربنا میں حدود معلوم کلو دا دی مطلب داو چې زما دا دین با دا دنیا هر زی ترسی مشرق تا و مغرب تا لا يبقى في الارض بيت حجر ولا مدر دنیا کې ودا سه کور پات نشي کده غټو نه یو کده لوټو نه ای الا ادخله الله الاسلام على عز عزيز وذل ذليل الله باغيت اسلام داخل کی دا عزتمن انسان دا پارا پا عزت سرا او دا ذلیل انسان دا پارا پا ذلت سرا سو مطلب چچا پا خپل خوخ باندی قبول کن اللہ بے معزز کی غلب عزت ور کی او چچا نقبل او نزور پی راغی ناسی زان ملامت کن قبلو یا خواسی مقبلو کن او په عزت یې قبول نکنو په ذلت یې قبول کو توغان او کرهن نو څو خداغه په وخت کې داسو شو. دیتا خلافتا و دیتا دا دین محکم والی ویلشی دی اسلام کمزوری اغا وقت کیوا چی نبی علیہ السلام پا مکم معظمہ کیو دچا جواب نشکے دے دچا دا ظلم نازان نشخلا سے دے چا پخپل کور کے و پخپل زے کے جو نشتی رولیم دا کمزوری و دا اسلام او کل چی غلب رالا نو پورا فرق راگی کنا اغا مومنان چی اغی مغلوبو نو اللہ غالب کرل اغا مومنان چی دنور و دلاسنا و حلشو نو اغی بیا خلقواها کانو مقهورین و سوارو قاهرین اغا مومنان چی اغی پس بخلق گرزیده و دیبتینا تختیده نو بیا اغا مومنان داسی شو چی کافران پس بگرزیده و غیبتینا مخت مندی والی دا علامو کنا چی اللہ و سرواده رشتی اکرد سخود ابو بکر پو وقت کی ملکون فتح شو د روم او د فارس او صد حضرت عمر په وخت کې فتح شو ډیر زیات ځکه خالد بن ولید یې لګل او فارس ته ایران چې وته ویل شي نو هغه ملکونه د هغه په لاس فتح شو. ابو عبیده ابن جراح یا لیگل او شام تا در شام ملکونا دمشق فلسطین اردن در اغا پلاس بانده فتح شو. عمرو بن العاص یا لیگل او مصر تا در اغا پلاس بانده فتح شو. در صحابه و فتوحاتو کنو او در حضرت عثمان پو وقت کی تر ترکو پوری جنگو نوشو دیر سخ روسو و چینو دا ملکونا تورا سیدل بسرا و ازروعات یادیگی تا دا اسلام دلان درالو دا غوادو چه اللہ رشتیاکلا دا دی دا مطلب نی چنگنی او سره دا بلد اللہ سا قتل شو نو امن ختم شو نه دا څه خبره ده تا خو یو ابو بکر چې په خپل مرګ کټ پوزي باندې عمر د بلد لاسنا عثمان د بلد لاسنا علي د بلد لاسنا نو په دې سره د الله وعده نه ماتيږي چې ګور هغه خدا سره شو ګور نه نه الله د امن خبره کوي چې امن وي او چې الله چاله شهادت نصیب کړي اند دې دا مطلب دی چې امن نو نه دې د امن سره سم مخالفت نشته دی د امن دقه علامی دی او دغه نه نشانی او سمرات دی چې د شام نه به جزیه راتله مالونه او دولتونه د یمن نه او د حبش نه به جزیه راتله اسلام تا د مصر نه براتلا چې کوم خلکو ایمان نورا وړي خو وی چې مونږ به ټیکس منو نو پرې هو دا خو بغیر د مشرکانو د مکینه چاغي سره یا تورا او یا کلمه بس انور سره چې څومره دی وسو نو درې خبرې دي چې یا به ایمان راوړي کنو راولای نو بیا با جزیه منه ده اسلام کاغام نمانه نو بیا با توری تزان سمکه نو دیرو ملکونو ایمان را نول خوی چه مونگ با ستاسو باج درکو مونگ ستاسو ما تحت جون تیرو نو بس دا تغه غلبه ویل شي کنه چې مسلمانانو په سکی خو دو هغه به پوخ راوړو کار سمره کغه به نقد سره سپینو کغه به خوانو مالو کغه به کپړې او جامې وي کغه به تورې او وسلې وي باقاعده به راوړي پوخ باندې او چې څنګه قران ویلی نو اقص په ذلت به راوړي دا وعده چې الله رښتیا کړ کنه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم چې خامخا مضبوط بکی دی لرا دین د دی هغه چې دی تمرتضا او دی تر محبوب درې وعده وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدل بکی اللہ دی لرا پس دیرنا امن اگر یر ختم شوی امن راوی چیو یو صحابی بے لے گئیو لوی ملک تا او اگر بالتا کی دا دین کار کوا اگر بالتا کی د اسلام کار کو غبال ته کې عدالت کو غبال ته کې فتوی کولی یو صحابي په شام کې ابو الدرداء ټول ملک داغه علم نډکش او په یمن کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه او په عراق کې حذیفه او حضرت عمار رضی اللہ عنہم داخل دیو یو صحابینا دو دو صحابونا ملکونا سیراب شو ملکونا دی علم نرانا شو امن خود علم سر راضی جہل لری شو مخلوق خوشحال شو آسود شو راحت حاصل شو خود رزق زیاد کو د زموکه برکات راو واتو خلق د ظلمونو نخلاص شو د ناجایز فیصلو نخلاص شو لا وسمشتا او بس صرف په قران باندې تمسک واړی دا خو دې قران ټول دنیا را نکړې وکنه دا خلق جنن صفاتونه کوي کنه کتابونه پیلې کی خلافت عمر عدالت فاروقی او عدالت عثمانی نو ایزان خو پتی پوکا کنا چه دا تیسی پتو نکین داولی دا پا قرآن سر ناشوی خواه اچه کل قرآن نی نو اس نی مگورا دیخ پل وقتا نو تا سی دین دین کوا کنا چه دین دے هڑی راٹ کار دے نا نا دین قرآن دے دا تو چی دا کم دور صفتو نا کہے عملی گی پی نا دا دور قرآن را وستے ہو بس نور سنو دنیا کی او نا نگا قرآن دے خطاو تشاکلی دا تو تبد گوری نو اس نشتا نا امن شتا نا بسوشی کی خیر و برکت شتا نا مسلمان تا دزل سکون شتا بدل بکی اللہ دی لرا پس دیاری دی دینا امن دائیو جملہ ذکر کی قیمتی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئان پدا سے حال کے چلاوی زما بندگی بکی او ما سربا شرک نکی ذرہم دا جملہ حال دے دیر بہتر امانے جوڑی گی ولې حال مطلب شرط چې الله دا کوم خپل درې وعده وکړي دې له شرط مقرر کړ چې بالکل دا وعده رښتیا کوم خپل بندیانو سره خود دین یو شرط غواړم چې عبادتوننی لا یشرکو نبی شیئا مهرباني وکړه الله زما بندگی کوي ما سره شرک مکوي نو تاسو سره به هم دا درې واړه وادي رښتیا کوم کنه دا ولا شرط بیان کړو نو چې شرط نه نو مشروط نه نو 14 نه نو مونږ نه کیږي نو اقوال نه نو مونږ نه کیږي نو قبلې تنمخ کین رخواته ته کین نه کیږي نو چې توحید نه په دنیا کې نو وادی نشته کنه الله بیا وادی نه رښتیا کوي خو له خو له شرط یې خره چې عبدوننی لا یشرکون بی شیئا نو چې کوم وخت پورې دا شرط وو په مسلمانانو کې هغه درې واړه وادی ښکاروي خلافتوم وو دینوم مضبوطو امنوم وو هر څه ولی شرک نو بس وسم چې کوم ځای کې شرک نشته نو ګور کنا عمل تا صحیح کار دی امن دی یره پکې نشتا هر څوک خوشاله دی دومره حقوق دي چې یی هیڅ چاته څه تکلیف نشتا که څوک کوئی چې کور جوړوم پیسې نه لګي درخواست وکي کور به جوړ شي تر بوټونو پوری تر زنجیرونو پوری او ای بچی زواتا کدا سر اوشوی نو کشتونا با اکنی نو بچی دی اخلاص دی دا سی ملک دی دا دا قرآن پو جبان دی دا دا توحید پو جبان دی خوا نچا باین دا کور تکلیف رازی نچا باین دا رزق تکلیف رازی نچا باین دا وادا و کویدن تکلیف رازی اگر ټول ذمہواری عدالت کې ده خلافت کې ده دا نور سنت دی خو یا عبدوننی لا یشرکون بی شیئا توحید دی پکې شرک بالکل نشته او تجربه کړی ده خلقو ها دی خو ذکر نام عمره له حج ده قال نوې غره ها ال نوې یو نیم پکې وای چره د نبی علیہ السلام روزی لتلما او لاس می پاگه دیوال او لگید چه غرف شنو ما تاوی چه شرک شرک ایتو دی که تنی خبر چه ملک پا توحید بانده روخانه دی استا ملک پا شرک بانده تیاره دی نخو نور سنشت دق قشه دی بس نخو اسی خلق لگیا دی دانه جوړول کوي ملک په توحید سميږي امن په توحید راځي پسما کا کې الله خیر او برکت په دی باندې اچي هر څه په دی کې دي ته خلفاو دور در توحید دور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک چا چې نه شکر وکړه پس د دې نعمت نه اولائک هم الفاسقون نو دغه خلق دی فاسقان دی او فاجران دی دین با اللہ پل رحمت اوچتی دین با اللہ پل نعمتون اوچتی ولی وعده کلی و سور توبه کیوم او سور رعد کیوم چن اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ نبدلی دا قوم حالت نبدلی حتا یغیروا ما بانفسهم سوچ یغی پخپل ډول ډبلې نه راغستی او چې نغواړو نه لاوې چې نغواړې نو مغواړو بس زبیدانه لری کما د خلفاو د حضرت علی د دور نه دا کار شروع شو دا نه غختل شروع شو چې مونږ دا نه واړو نو پس اللہ تنرو را اخپل رحمتو چتاو چتاو چتاو نو خبر دی حد لراو رسید آو چه نبکی دی اسلام نمشتا نبکی دی اسلام عملشتا نبکی دی اسلام فیصلشتا نبکی دی اسلام اخلاقشتا نبکی دی اسلام اغا حیاء و عزتشتا هر سا ختم شو دا ولی فمن کفاره ناشکریو شو کن در دیر لوی نعمت ناشکریو شو دا آیاتو چو دیری خبری پکی اللہ را جمع کلی وی تا قرآن معجزہ و ولی دا مخ کی ویلی شو دا خو نبی علیہ السلام باندې نازلې دو ډیر مخ کی خلفاکم ذی اولاح او جسنګ ویلیو ناقص خبر رشتیا شو الله خلفا پیدا کړ پیغمبر لا او غی سره خپل وعده رشتیا کړی امن راغی عزت راغی پر اخیر الا وسعت راغی چې څنګه الله ویلو ناقص وشو نو دا دلیل په دې باندې چې دا قران معجزه ده پیغمبر او داغه د نبوت او رسالت تصدیق کوي کنه او دلیل په دې باندې چې خلفا سلور واړه دا د قران سره ثابت ته چې دا خلفا دي چې الله سویلو ناغتول دغی په دور کې وشو کنه چې پیغمبران نفس په امت کې د صحابه او خلفاو په شان ته مرتبه ده چانشته ده نهایت رښتینه خلق او دا هم پکې رااله چې داغي خبره په مونږ باندې حجت ته او دلیل له چې په یو خبره باندې راجم شوي او دا هم پکې رااله چې الله وادي رښتیا کوي په دې شرط باندې چې بندګي داغه کیږي او شرک وسره نه کیږي دا ټول خبرې کاغه تر قیامت پوری الله ودا سې کوي هغه خپل وعده رښتیا کوي خو شرط وسره دی چې عبادتوننی لا یشرکون بی شیئا زما بندگی وکي ما سره وشرک نه کوي نو زه به وسره خپل وعده رښتیا کوم اخر دعوانا.